और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे, जब तक उसने उन पर यह बात वाज़ह न कर दी हो कि उन्हें किन बातों से बचना है। यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है।